di bucăta păria mea. Alo, alo, banju, cota că n-am cănat. Suta la maveta, ti da bărciumpa de nanca. Se carată la mângea din la bucan ape, mare bun răbătăm bali. Alo, alo, bandu, di bucăta păria mea. Alo, alo, bandu, cota că n-am cănat. Suda la maveta, ti da bărciupa de nanca. Să carată la mângea din lautan ape, mare bun răbătăm. Thank you.